بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: أقسام التوحيد أربع. أقسام التوحيد أربعة. مغاوانيو يا توحيدي فيني. هذا التقسيم استقرائي من أدلة الكتاب والسنة مما ورد عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى. vigawanyo hivi vya tauhid ni istiqra'i, bi maana kwa kufuatiliza dalil za Qur'an na sunna. wanaovioni wakafahamu kuwa hapa kilichokusudiwa ni tauhidi kadhaa, na hapa ni kadhaa, na hapa ni kadhaa. وإنما أنكره بعض أهل الأهواء ولا عبرة بخلافهم. ومكنوش بجوانيو في توحيد باذي وات وبدع نخلافي أو هيزنغتيبي وستاتي الأدلة الدالة على صحة هذا التقسيم. إن شاء الله تعالى تكون كتاج دليلي وصحيح وبجوانيو هيبي في توحيد. Na hapa ningependa kutanabaisha jambo muhimu. Wanaovioni wakisema aqsamu tauhid ni tofauti na wakisema aqsamu tauhidillah. Sema aqsamu tauhidillah wataja vigawanyo vingapi? Vitatu peke yake. Tauhidur rububiyyah, tauhidul uluhiyyah na al-asma' wa sifat. Lakini wakisema aqsamu tauhid bila ya kutaja na kuzifunga au kuifunga tauhid kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wakataja kigawanyo cha nne, tauhidul mutaba'a. Na nitaeleza maana ya tauhid al mutaba'a biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo mtu asitatizike. Kuna vipi leo umetaja vigawanyo vinne? Ni tofauti tukisema aqsamu tauhidillah na tukisema aqsamu tauhid. Qala i'lam akhi almuslim thabbatani Allah wa iyyaka 'ala alhaqqi. Jua ndugu yangu Muislamu, Allah anipe mimi thabati na wewe katika haki. Anna at-tauhid yanqasimu ila arba'ati aqsam. Kuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vinne, wa hiya tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat wa tauhid al-mutaba'ah. Qala aqsamu at-tauhid al-arba'ah kulluha mawjudatun fi surati al-fatiha. Vigawanyo hivi vinne vya tauhid vyote kwa usahali waweza kuvipata katika suratul Fatiha. Qala al-allamatu as-sa'di rahimahullahu ta'ala: fahadhihi as-suratu ala ijaziha. Tizama hii sura, suratul Fatiha, pamoja na kuwa ni sura ukiitizama ni fupi, si ndefu. Qad ihtawat ala ma lam tahtawi alayhi suratun min suwaril Qur'an. Ndani yake imekusanya mambo ambayo hakuna sura yoyote katika Qur'an imekusanya. Suratul Fatiha fatadhammanat anwa' at-tauhid ath-thalatha. Ndani yake muna vigawanyo au aina za tauhid tatu. Tauhid ar-rububiyyah, tauhidi ya ulezi na utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, yukhadhu min qawlihi rabbil alamin, mola mlezi wa walimwengu wote. Hii ni tauhid ar-rububiyya. Wa tauhid al-ilahiyya wa huwa ifradu Allah bil ibadati, yukhadhu min lafdhi Allah alhamdulillah. Hii lafdhi Allah ndani yake twatoa tauhid al-uluhiyya, kwa sababu katika maana ya Allah ni yule anayestahiki sifa zote za uungu na kupelekewa ibada. Wa min qawlihi iyyaka na'budu, na katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu, hapa pia tupata tauhid al-uluhiyya, kwa sababu ibada tunayempelekea ni yeye peke yake, hatumshirikishi na yote mwingine. Wa tauhid al-asma' wa sifat, wa qad dalla ala dhalika lafdh al-hamd, na pia ndani hapa mna tauhid al-asma' wa sifat, na hii iko katika lafdhi ya al-hamd, yuhmadu li'annahu kamilu al-asma' wa sifat, ahimidiwa na kusifiwa kwa sababu ni mkamilifu wa majina na sifa. Watadhammanat ithbatu an-nubuwwa fi qawlihi ihdina as-sirata al-mustaqim, bal tadhammanat ar-radd ala jami'i ahli al-bid'i wad-dalal. Kuna utume kwa sababu njia iliyonyooka hatuwezi kuijua isipokuwa kwa kupitia kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyetufunza hiyo njia iliyonyooka. Na hapa kuna kuwarudi ndani yake aina yote ya watu wa bid'a ambao hawaifuati hii njia iliyonyooka aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqawluhu subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim fiha tauhid al-asma' wa sifat. Al-Imam Muhammad ibn Wahhab rahimahullah sema al-Usabi, bismillahir rahmanir rahim ndani yake muna tauhid ya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa bismillah ar-rahman ar-rahim, haya ni majina na ndani yake muna sifa za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu alhamdulillahi rabbil alamin fiha tauhid ar-rububiyya, ndani yake tauhid ar-rububiyya rabbil alamin. Wa qawluhu ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin fiha aidan tauhid al-asma' wa sifat, na hapa pia ndani kuna tauhid al-asma' wa sifat. Lianna fiha thalathatu asma' wal asma' tatadhammanu sifat, tizama ar-rahman ar-rahim malik, majina mangapi? Matatu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yataka tufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake yamebeba nini? Sifa. Wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fiha tauhid al-uluhiyya, ila na'budu illa iyyaka wa la nasta'inu illa bika la nushrik bika shay'a, hatumwabudu yoyote pasi na wewe, wala hatutaki msaada kwa yoyote pasi na wewe, na hatukushirikishi na chochote. Kwa maana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qawluhu ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhallin fihima tawhidul mutaba'a, ndani yake kuna tauhid al-mutaba'a, لأن الصراط المستقيم هو الإسلام الذي جاء به الرسل وهم الذين أنعم الله عليهم، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم. وسبب هي نجي إليونيوكا نيو إسلام أمبو متوم ولكوجناو نواو ديو الله أليو ونعميشا. Kwa hivyo yoyote mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ameongoka katika kuifuata njia iliyonyooka. Qala al-awwalu tauhid ar-rububiyya, summiya tauhid ar-rububiyya nisbatan ila ar-rabb azza wa jalla, imeitwa tauhid ar-rububiyya ikanasibishwa kwa nani? kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndio ar-rabbu mola mlezi. Wa hadha an-naw'u min at-tauhid lam yunkirhu illa shirdhimatun min an-nas. Na hii aina ya tauhid hakuna aliyekanusha isipokuwa watu wachache, kafiraun wan-namrud wa hakadha al-ishtirakiyya wad-dahriyun wa man ala shakilatihim min al-malahidati wal-kafara, kama mfano firaun. Firaun alisema ana rabbukum al-a'la, mimi ndiye mola wenu mlezi, yani muumba wenu aswa, yule wa juu kabisa, mimi ndo niko ngazi za juu kabisa. Rabbukum al-a'la. Tayeb, Namrud akadai uungu. Ibrahim akamwambia rabbi alladhi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit, mimi pia nahuisha na nafisha. Mzuka huyo, yeye haelewi maana ya kuhuisha na kufisha. Kaleta watu wawili, mmoja akamuua, mmoja akamwacha, akasema una mfisha una mhuisha. Ibrahim akataka kumfahamu. Unajua mtu akiwa ni mjinga sana itabidi umlete mfano kulingana na yeye alivyo. Fa inna Allah yati bishamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib, labda huu mfano utauelewa. Allah aliyeniumba mimi aleta jua kutoka mashariki alipeleka magharibi, wewe sasa fanya kinyume, litoe magharibi uliregeshe mashariki kama wewe ni Mungu. Fabuhi talladhi kafar, kafiri hapo aliyekufuru huyo Namrud akawa hana jawabu la kujibu, kimya. Jamaa zetu sema kimwa kimwa, hakujibu chochote. Lakini alipopewa mfano ambao bila shaka mtu atakana fahamu, kuhuisha na kufisha si kumshika mtu kumuua na mwingine kumwacha, la, ilikuwa hakumaanisha hivyo, lakini yeye akajifanya hakufahamu na akafahamishwa na akaelewa. Huyu pia alidai yeye nani? Ni Mungu. Washuyuiya au al-ishtirakiyya, watu wa ujamaa wakataa kuwepo kwa Mungu. Na hawa dahriyun wanaitwa mwaita atheist, sio, hawaamini kama kuna Mungu aliyewaumba. Nakumbuka siku moja tuko kwenye ndege, sikumbuki natoka nchi gani, almuhimu kukawa ubavuni kuna mzungu amekaa na mimi. Sasa tukaanza kuzungumza na mpadao pole pole, wajuaje kitu gani, wajua kuhusu Uislamu nini, waonaje Waislamu nchini kwenu, kwa nini wewe usilimu ufuate Uislamu. Yule jamaa kananiambia mimi siamini kama kuna Mungu. Nani ankuumba wewe? Babako na mamako ankuleta hapa? Sasa wana fikra nyingine za kijinga. Mara bwana ile ndege ikatikisika hapo, ile ndege ilitikisika, utafikiri yani hii sasa yaanguka didididi. Bwana hofu juu, mimi nacheka, namwambia wewe nitaka uniambie ukweli, ulivyoingiwa na hofu moyo wako unaelekea wapi? Asema naelekea kwa Mungu. Hapo hapo asema sisi warongo tu tutasema kuna Mungu. Wallahi hofu iningia hapa, moyo wangu waelekea kuna atakayenisaidia ni Mungu tu. Wazi wazi. Kwa hivyo haezi mtu kukanusha isipokuwa ni kibri tu afanye. Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ima ni mmoja katika wale. Huwezi kuwa watatu. Ima wewe umeumba ama umeumbwa. Sasa ikiwa wewe si muumba, wewe ni nani? Maana huwezi kutudanganya kwa wewe ndiye uliyeumba. Ni lazima ubakie kuwa wewe nani? Ni muumbwa. Umeumbwa. Almuhimu wako wachache ambao wamekanusha ili jambo, na wamelikanusha wakiwa na yakini katika nafsi zao kuwa ukweli ni kinyume na wanavyoitakidi. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kama Firaun. Firaun alikuwa yajua yeye mpaka Musa akamwambia laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Laqad alimta anta ya Firaun, wewe ushajua Aya yote liyokuja nao si mimi, yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tu ni mwana wa kuangamia kama wanavyosema. Ye wa kuangamia, basi anachagua njia hiyo. Lakini alikuwa yuwajua kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nafsi yake. Lakini kila anachokitamka ni tofauti na kila anachokitakidi. وأما سائر المشركون فيقرون به إجمالا مع الإخلال به في بعض الأمور وشركين وليبكية وامين كويبو كومنغو نكوى يندي ملاوهم ليزي فموجة نكوى ونوبنغوفو بيا كتك هيلو كتك باذي أمامو كالاستسقاء بالنجوم كما كتاكا مفوة كوكوبيتيا نيوتا ونسبة الضر والنفع الى غير الله كالجن نكون سبيش مذارا نمنفع واسيك الله سبحانه وتعالى كما مجيني سمجيني وضورو اما ونفعيشا اتكادي كما يزو لكوانازو ولي وشركين في وابو كتك القبورية وابود ومكبوري امباو كتك توحيد الربوبية في ونوالاكن كما لبسيم الجفري الأولياء يخلقون مع الله يخلقون موالي وأومبا فموجنا الله سبحانه وتعالى أكامبيو ساسا سيمونا مكي وإذا كزيني كيشا كيامبيو تسيما ناومبيو ونوالي أكاسيما كو سببو إيو ندو تتاكي كسيما سببو تتاكي ونواكي كيشو وزيني كيشا وسيمي كوا ومتوتو ناومبونا ناني نوالي لكيني وانبيو كيشا كتوى دليلي بانا كسيما فتبارك الله أحسن الخالقين يعني في خالقين كثير لكن الله أحسن الخالقين قال يا شبه سبحان الله طيب هاو ونجيني أمباو وأومبا باسن الله سبحانه وتعالى وأومبا كتو كما ننكيتو أمباتو كيكو كما سنامون ننجيني وتنجيز يعني ندي ولكو سوديو لكن الله سبحانه وتعالى يخلق من العدم كيتو أمباتو هكونا الله سبحانه وتعالى وكليتك كيومبا ناكي سيمايبو همانيشي kuwa kuna wengine iwathibitisha waumba pamoja na yeye la wallah hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun washirikina wala hawakusema haya maneno wala in saaltahum man khalaqahum la yaquluna allah wala kuna mmoja aliyesema lakini kuna wengine wetu tunaumbwa na mawali hakuna aliyesema wote walikuwa kitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba. Kwa hivyo wapo baadhi ya kuburia wanaoitakidi mambo kama haya ya ajabu. Msishangae. Haya hasingiziwi, wayazungumza wazi. Bila ya haya sio kuwa eti wasingiziwa, yuwazungumza wazi wazi. Wallahu musta'an. يعني يتكلمون بأشياء تقشعر لها الجلود كنا موجة سيما حديث قدسي هي حديث يومي توقن ينفقوغان الله أمم بيمجوك يا عبدي ايو مجوانك اعبدني نيابد ميمي أمنحك أن تقول لشيء كن فيكون انتكو بوزو ويوزك سيما كيتو كن فيكون. Sasa ikiwa kuna kiumbe ambaye weza kufikia daraja ya kusema kitu kun fayakun, umembakishia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu yeye wasema ana aarif alwahabia baygulun madha abget lillah, madha abget lillah. Minajua wahabia watasema umembakishia nini Allah, na kweli tukuuliza umembakishia nini Allah wewe ikiwa mja weza kusema kun fayakun, umbakisha nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala ukitizama katika suratu Al-Hajj amezungumza na watu wote, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum. Na ya ayuhan nas waingia ndani yake watu wote, sababu wao waamini tauhid ar-rububiyya, mcheni mola wenu. Na akawaamrisha wanadamu wote wasimshirikishe na chochote katika ibada, baada ya kuwasimamishia hujja kuwa yeye ndiye mola wao mlezi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fakama annahu la khaliqa wala malika wala mudabbira wala nafi'a wala dar illa Allah wahdahu fala yajuzu an yu'bada illa iyyah subhanahu wa ta'ala. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeumba, yeye ndiye anayenufaisha, anayedhuru, anayefanya yote haya, basi pia yeye astahiki kupelekewa ibada. فمن أخل بتوحيد الربوبية لم يقبل إسلامه وليس من الموحدين. أمباي أنا أبنغوف كتك توحيد الربوبية هو يهيسابيكي كتك وإسلام بالي أكتميز توحيد الربوبية أكا أنا أبنغوف كتك توحيد الألوهية يا عبادة بادو فيها جاكوانيني مسلام كيف أكي وهي توحيد الربوبية ينين ما تتيزو ونفهم نظم زنين إيه نعم. قال توحيد الربوبية هو توحيد الله في أفعاله. توحيد الربوبية ني كمبكيش الله سبحانه وتعالى كتك فيتندو فياكي. ومعناه نمانا ياكي يسمى أن الله هو المنفرد بالخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى نبكياكي كتك كومبا نكتك كوامريشا. والموجد لهذه الكائنات من العدم إلى الوجود بدون شريك ولا معين. نيندي أليلتا هذي من نبوفيونا في ليفيوبو كتو كمانا نهكونا أكا فيفانيا فيويبو بلا يكون مسيديزي ولا مشركا. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين في ستة مواضع من القرآن الكريم. كتك سيم الستة كتك قرآن سمع الحمد لله رب العالمين وهي كما يلي: سورة الفاتحة، سورة الأنعام، سورة يونس، سورة الصافات، سورة الزمر، سورة غافر. هذه سيم زوت أمتاجة الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يبين أن الرب المعبود الحق وحده لا شريك له خلق السماوات والأرض وما فيهن وسخرها بأمره. وهذه صفات ربوبية. كتكهي آية الله سبحانه وتعالى أبينيشا كو ململيزي أن يبودي وكو حقي بكياكي هنم شريكنا يي أميوم بمبينغو نا أرضي نا فيليفيومو ندنياكي na akavidhalilisha kwa amri yake kwa ajili ya huyu mwanadamu. Wa qawluhu ala lahu al-khalqu wal-amr ay lahu al-khalqu alladhi sadarat anhu jami'u al-makhluqat. Yeye ndiye anayemiliki kuumba na viumbe wote wametokamana na kuumbwa kwa Allah subhanahu na Allah subhanahu wa ta'ala wametokamana na kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. والأمر المتضمن جميع الشرائع والنبوات. وهذه أيضا صفات ربوبية. نين ديو من أمري نأمر ديو الشريع زوتي لزشكيشة كميتومواكي. وقوله تبارك الله رب العالمين أي عظم وتعالى عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه. أمتكوك الله سبحانه وتعالى نيم كثير خيرياك ومواك. وهذه كلها صفات الربوبية. فدلت الآية على الربوبية من وجوه عدة. كي تزام هي آية ندليل يتوحيد الربوبية نوت نجيك زواك الله سبحانه وتعالى كونجيا مبالي مبالي. Hiyo ni katika kuieleza tauhid ar-rububiyya. Baada ya kueleza vigawanyo vya tauhid kuwa ni vinne, na tukasema ni kwa nini wanaovioni wakisema aqsamu tawhid wasema arba'a, kisha tukazungumzia vigawanyo hivi vinne katika suratul Fatiha na namna wanaovioni waliofanya istiqra istimbab wakatoa katika sura mbalimbali hivi vigawanyo vya tauhid. Tukataja kigawanyo cha kwanza ambao ni tauhid ar-rububiyya, na tukaeleza tauhid ar-rububiyya kwa dalili zake insha Allah Taala katika darasa takazokuja, tutazungumzia bakia ya vigawanyo vya tauhid insha Allah. Wallahu Taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.